الرحيم وعن أبي مطر أن عليا رضي الله تعالى اشترى ثوبا بثلاثة دراهم فلما لبسه قال الحمد لله الذي رزقني من الرجاش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رواه احمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آج کی گفتگو ہے لباس کے احکام اور اس کے کچھ آداب کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے وغیرہ کے زندگی کے سارے معمولات کے بارے میں تعلیم فرمائی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ مناسب ہے، یہ نامناسب ہے، اسی طرح لباس اور کپڑے کے بارے میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں. اس باب میں ان تعلیمات کی جو بنیاد ہے وہ سورہ اعراف کی یہ آیت کریمہ ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، اتارا یعنی اللہ نے پیدا فرمایا، یواری سوآتکم وریشا، اس سے تم دو کام لیتے ہو، ایک تو ستر پوشی کرتے ہو، جو چھپانے کی جگہ ان کو چھپاؤ، اور دوسرا یہ زیب و زینت ہے وریشہ. ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے عمدہ ہے، سب سے اچھا ہے تقوی کا لباس. بعض نے فرمایا کہ تقوی کے لباس سے مراد یہ ہے کہ اہل تقوی کا جو لباس ہے وہ ان کا لباس زیادہ موضوع اور بہتر ہے. کم کرو، آواز کم کریں. ولباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس سب سے اچھا ہے. تو لباس کے دو فائدے خاص طور پہ ذکر کیے گئے، ایک ستر پوشی اور دوسرا زیب و زینت، یہ دو فوائد. اچھا، تقوی کا لباس اچھا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اہل تقوی، اور ایک مطلب یہ ہے کہ خدا ترسی اور پرہیزگاری کے اصول سے جو لباس مطابقت رکھتا ہو وہ سب سے اچھا ہے. ایسا لباس اگر آدمی پہنے تو وہ سراسر خیر ہے، نعمت ہے، اور اس کا استعمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ ارشادات ہیں اس بارے میں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا لباس جس سے ستر پوشی کا مقصد پورا نہ ہو، یا ایسا بے تکا ہو جو آدمی کا حلیہ بگاڑ دے اور دیکھنے والوں کی نظر میں اس سے نفر پیدا ہو، توحش پیدا ہو. اس طرح آرائش بھی اگر کر رہا ہے تو اس میں بے جا اسراف نہ ہو، اور اپنی شان و شوکت کی نمائش نہ ہو، اور اپنی برتری کا اظہار اور فخر نہ ہو، یہ مقصود نہ ہو، یہ مقام ابدیت کے خلاف ہے. اسی طرح لباس کے سلسلے میں یہ ہدایات بھی ہیں کہ مرد ہیں جیسے، وہ ریشمی کپڑا استعمال نہ کریں. ریشمی لباس سونے چاندی کے زیورات کی طرح عورتوں کے لیے مخصوص ہے. اور یہ بھی ہدایت ہے کہ مرد لوگ جو ہیں وہ خاص عورتوں والا لباس پہن کر نسوانی شکل نہ بنائیں. اور یوں ہی خواتین کو ہدایت ہے کہ وہ مردوں والے مخصوص کپڑے پہن کر اپنی نسوانی فطرت پر ظلم نہ کریں. یہ کچھ اس سلسلے کی ہدایات ہیں کہ اس میں اسراف سے اور فخر سے بچا جائے. تو اس سلسلے کی چند احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، اچھا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے بنیادی طور پر ایک مقدمہ اور ایک تمہیدی گفتگو اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو وہ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن کر لائے، اور اس لیے اللہ نے بھیجا کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں پر آپ کی اتباع اور پیروی ضروری ہے، اس لیے بھی کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھتے ہی یہ عہد کر لیا گیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی پاسداری کریں گے۔ یہ ہر کلمہ گو نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے معاہدہ کر لیا، اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی سنت کی اتباع کی جائے اس معاہدے کی پابندی کی روشنی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق صرف ایسا نہیں ہے مسلمانوں کا جو ایک نظم کے لحاظ سے ہوتا ہے، بلکہ محبت کا تعلق ہے، اور محبت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ محب کو اس نقالی پر اور ان اداؤں کی طرف خود بخود کھینچ لیتی ہے جو اس کے محبوب میں ہوں۔ تو جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ محبت کا بھی تعلق ہے تو لازم ہے کہ ان طریقوں کو مسلمان اپنا لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری فرستادہ ہیں، آخری پیغام ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو نبی بھی بالفرض ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا، تو اس کو بھی اللہ کے رسول کی پیروی کے بغیر کوئی نجات نہیں ہوگی۔ تو جب ایک نبی کی بھی نجات نہیں ہے اللہ کی نبی کی پیروی کے بغیر، تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ عام انسانوں کی نجات اس طریقے کے بغیر کیسے ممکن ہوگی۔ امت کی نجات اسی طریقے کے اندر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ زندگی کے شاہراہ پر جب آدمی سفر کرے گا تو اس کو لازماً ہر رخ پہ اس چیز کا احساس پیدا کرنا ہوگا اور یہ خیال کرنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اس زمن میں کیا ہیں۔ یہ تو ہوئی اس کی ضرورت کہ آپ کی طریقے پر چلا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس طریقے پر آدمی جب چلتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو کچھ انعامات مل جاتے ہیں۔ یہ جو محبت کا تعلق ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو سب لوگوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو، یعنی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں ہدایات لے کر آیا ہوں۔ تو اس کے تابع رہنی چاہیے ساری کی ساری خواہشات۔ جب آدمی سنت کا اتباع کر لے گا تو اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی خود بخود، یہ اللہ کا دو انعام ملیں گے، اللہ اس سے محبت کریں گے اور یہ اللہ سے محبت کرے گا۔ یحبہم و یحبونہ، دو انعام ملتے ہیں اس سنت کو ادائیگی پر اور سنت کو اپنانے پر، دو انعام۔ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں نا، تو آپ کی جو ادائیں ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں، تو آدمی جب ان کی نقل کرتا ہے تو یہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، یہ بندہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جتنے افعال ہیں اللہ کے نبی کے وہ سب منشأ الہی کے مطابق ڈھلے ہوئے ہیں، سب اللہ کی رضا کے مطابق ہیں۔ تو جب کوئی شخص ان کی پیروی کرتا ہے تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کا اتباع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اللہ کا اتباع ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ اس کا یہ منشا بھی پورا ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ معیت الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس کا حشر ہوگا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر تشریف لائے دنیا میں، اس کی نقالی اور اس کی پیروی اور اس کی اتباع یہ آدمی کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، حاصل مقصدی ہے۔ اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ، چاہے وہ کھانے پینے کے متعلق ہو اور چاہے وہ پہننے کے لباس کے متعلق ہو اور چاہے دیگر معاملات ہوں، اس میں کلمہ گو کو اتباع کرنا چاہیے۔ اس کچھ بنیادی گفتگو کے بعد اب چند حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابھی مطر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 درہم میں ایک کپڑا خریدا، 3 درہم میں ایک کپڑا خریدا، اور جب اس کپڑے کو پہنا تو انہوں نے دعا کی، الحمدللہ الذی رزقنی من الریاش ما اتجمل به فی الناس و اواری به عورتی، شکر اللہ کا جس نے مجھے یہ لباس زینت عطا فرمایا جس سے میں لوگوں میں آرائش حاصل کرتا ہوں اور اپنا ستر پوشی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ کپڑا پہن کر اسی طرح ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ الفاظ مختلف بھی آئے ہیں، جیسے الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، نئے لباس کے وقت مقصود یہ ہے کہ اس کو اللہ کا عطیہ سمجھے اور اللہ کی نعمت سمجھے لباس کو، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا نا کہ یہ لباس اللہ نے دیا ہے، تو پھر اس میں فخر اور تکبر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا لباس کی وجہ سے یہ پیدا بھی نہیں ہو سکتا، جب وہ اس لباس کو اللہ بزرگ و برتر کی نعمت سمجھے گا۔ اس سلسلے کی دوسری حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منع فرمایا کہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے یا صرف ایک پاؤں میں جوتی پہن کر چلے، بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا۔ بلکہ جب کسی نے اس طرح کھانا چاہا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور اس سے منع فرمایا کہ ایک پاؤں میں جوتی ہو اور ایک پاؤں میں، مطلب بے دھیانی میں آدمی ایسا زندگی بسر کر رہا ہو، عذر کی شکل نہیں ہے کہ کوئی عذر ہو، وہ مستثنا ہے، عام حالات کی بات ہے۔ اور اسی طرح منع فرمایا کہ آدمی صرف ایک چادر اپنے اوپر لپیٹ لے کہ ہر طرف سے بند ہو جائے، اور اس طرح گوڑ مار کر بیٹھنے سے کہ اس سے ستر کھلا ہوا ہو۔ نقل کیا اس کو صحیح مسلم نے۔ اس کے پس منظر کو جاننے کے لیے وہ جو عربوں کے کپڑوں کا استعمال کا طریقہ تھا نا، تھوڑا سا اس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک بڑی چادر لے لیتے تھے اور اس کو اپنے اوپر اس طرح مضبوطی کے ساتھ لپیٹ لیتے تھے کہ ان کے جو اعضاء ہیں نا، ہاتھ پاؤں، یہ بھی بسا اوقات صحیح طریقے سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لباس سے منع فرمایا۔ وہ ایک بستر آتا ہے نا، بستر جس کو زنجیر ہی باندھ دیتے ہیں، اس کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ وہ ایک جگہ لگ گئی آگ لگ گئی تو افراتفری مچی، اب وہ میں ادھر سے نکلوں، وہ ساتھ ساتھ اس کو یہ سمجھ میں نہ آئی کہ یہ کھولنا ہے۔ تو اس طرح کا لباس اور ایسا جوتا اور ایسی چیزیں جو وقت پہ آدمی کو ساتھ نہ دے سکیں، انہوں نے ڈھیلا ڈھالا لباس صحیح ہے اور اس کے مطابق ہو، تو اس چادر سے حضرت نے منع فرمایا کہ یہ نہ کرو۔ اور دوسری صورت جو منع فرمائی گوٹ مار کر، وہ اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کپڑے پہنے، چادر لی اور یوں گھٹنے کھڑے کر کے نا یہ بیٹھ لیتے، یہ مسنون طریقے سے بھی ثابت ہے۔ لیکن عربوں کا جو طریقہ تھا اس میں پھر یہ لباس نہیں پہنتے تھے، اسی چادر سے وہ کرتے تھے، لیکن اس میں ستر پوشی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی تھی، اس لیے اس طریقے سے بھی منع فرمایا۔ باقی اگر لباس ہو اور ستر پوشی کا خیال ہو تو تو وہ گھوٹ مارنا ممنوع نہیں ہے. اس سلسلے کی تیسری حدیث لائے ہیں، یہ خواتین کے متعلق ہے. ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صلوات اللہ وسلام علیہا سے منقول ہے کہ میری بہن اسماء، ان کی بہن کا نام ہے اسماء بنت ابی بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں، تو آپ نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ اے اسماء، عورت جب بلوغ کو پہنچ جائے تو درست نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے کے اور سوائے ہاتھوں کے. نقل کیا اس کو سنن ابی داؤد نے. اچھا، اس میں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے. باریک کپڑا جو پہنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور چہرہ مبارک کو پھیر لیا، تو یہ سنت ہمیں معلوم ہو گئی کہ جب کبھی کہیں ایسا واسطہ ہو جائے تو اپنے رخ کو اس طرف سے پھیر دینا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ کہ عورت کو ایسا باریک لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے اس کے اعضاء متشکل ہوں، اس کا جسم نظر آئے، اس کے بال نظر آئیں. اس کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جب حد بلوغ کو پہنچ جائے. اچھا، یہاں کہا گیا کہ سوائے چہرے اور ہاتھوں کے. اب یہاں ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں بیان ہو رہا ہے ستر کا، ستر کا، ستر پوشی کا. ایک حکم ہے پردے کا، حکم حجاب، وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ ستر پوشی کا حکم ہے یہ الگ ہے. بعض لوگوں کو اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ اچھا چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ تو حدیث میں آیا ہے کہ چہرہ اور یہ ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے نا، تو لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ سید چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ دوسری جگہ موجود ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہوتا ہے اور حدیثوں میں بھی ہے. یہاں بات ہے ستر کی، ستر کی. تو ستر میں یہ ہے، حجاب الگ حکم ہے شریعت کا، ستر الگ حکم ہے. اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے لوگوں کو. بظاہر یہ ہے کہ احکام حجاب جو تھے، پردے کے احکام، وہ چونکہ دیر سے نازل ہوئے نا، ایک دم نہیں ہوئے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے، ورنہ ام اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی خاتون وہ اس طرح کا کام نہ کرتی اگر ان کے علم میں یہ حکم ہوتا، چونکہ وہ پابند تھے اللہ رسول کے احکام کے. تو زمانہ حجاب سے پہلے کا یہ حکم. لیکن یہ ہے ستر، ستر، اس سے حجاب کو قیاس نہ کیا جائے. موطأ مالک میں امام مالک نے ایک حوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کی ایک بھتیجی تھی، اس کا نام تھا حفصہ، تو وہ آئیں ان کے پاس، تو انہوں نے ایک اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی، تو حضرت صدیقہ نے اس کو پھاڑ دیا. وہ باریک تھی، باریک قسم کی اوڑھنی تھی، یعنی دوپٹہ تھا، تو اس کو پھاڑ دیا اور ان کو ایک موٹی چادر دے دی کہ اس کو اوڑھو، یہ اوڑا کرو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ تھا جو ام المومنین نے اس پر عمل کیا. پھاڑ اس لیے دیا ہوگا کہ کہیں میرے سے چھپ چھپا کے پھر نہ کر لیں، بچے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں. تو ان کو کہاں سنا جائے، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، تو وہ تو اس وقت سن لیتے ہیں، پھر آدمی جب ادھر ادھر ہو تو پھر وہی. تو اس لیے سرے سے اس کو کام کر دیا تاکہ نہ ہو تو نہ پہنے گی. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصر سے کچھ چادریں آئیں، تو ذرا باریک قسم کی تھیں. آپ نے ایک چادر حضرت وحی قلبی کو عطا فرمائی اور ان سے یہ فرمایا کہ اس کے دو ٹکڑے کر لینا، ایک کا تم جو ہے کرتا بنا لینا اور ایک اپنی بیوی کو دے دینا، وہ اوڑھنی کے طور پر استعمال کر لے گی، لیکن تم اپنی بیوی سے کہنا اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا دو تاکہ ان کے جسم کا حصہ نظر نہ آئے. تو کہتے ہیں کہ اگر لباس اتفاق سے باریک آ جائے یا لے لیا جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا دیا جائے تاکہ اس کے جسم کا کوئی حصہ اور یہ بال یہ نظر نہ آئے. یہ ہدایت دے دی اس میں کہ اس کو ڈبل کر لو. تیسری بات جو اس سلسلے میں ہے وہ ہے نمائش کی، کہ آپ نے فرمایا جو آدمی دنیا میں نمائش اور شہرت کے لیے کپڑے پہنے گا اللہ دن قیامت کی ذلت اور رسوائی کے کپڑے اس کو پہنائے گا۔ نقل کی ابی داؤد اور ابن ماجہ نے۔ اس سے مراد یہ کہ اپنی شان و شوکت کے لیے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے اس طرح کا لباس جس میں فخر ہو اور نمائش ہو اور نظریں اٹھیں اور یہ اس کو عجوبہ لگا کہ میں نے بہت زبردست چیز پہنی ہے۔ اچھا، اس کا تعلق اصل میں نیت سے بھی ہوتا ہے، نیت سے۔ اس لیے کسی کا لباس دیکھ کے اس پہ کوئی حکم لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ اصل یہ کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنا، یہ ہمارے اپنے لیے، دوسروں کے عیوب دیکھنے کے لیے نہیں ہے یہ پیغام، یہ اپنے لیے ہے کہ ہم اپنے طور پر اس طرح کا لباس جو ریاکاری کا ہو اور جس میں نمائش ہو اس طرح کا نہ پہنے۔ عربوں کی زندگی میں جو رواج تھا کپڑوں کا، اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ تکبر کی وجہ سے لباس پہنتے تھے اور اس میں بہت زیادہ اسراف ہوتا تھا، وہ زمین پر گر سکتا اور یہ علامت سمجھی جاتی تھی اس بات کی کہ یہ کوئی بڑے صاحب ہیں، جتنی چادر ان کی بڑی ہے وہ زمین پر گرتی جا رہی ہے، تو مطلب پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی بڑے صاحب ہیں جو اس طرح کے لباس میں جا رہے ہیں، اس میں نمائش ہوتی تھی، فخر ہوتا تھا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ایک پیغام دیا، آپ نے فرمایا جو کوئی اپنا کپڑا تکبر اور فخر کے طور پر نیچے کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہیں۔ دوسری حدیث ابن ماجہ کی ہے، وہ لائے ہیں کہ مومن کے لیے ازار یعنی تہمت باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک ہو، اور اگر نیچے رکھے تو ٹخنوں کے تک اجازت ہے اس کو، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ تین دفعہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اس آدمی کی طرف نگاہ کا اٹھا کر نہ دیکھے گا جو ازرائے تکبر اپنا اظہار گھسیٹ کر چلے گا۔ اس میں یہ پابندی ہے کہ لباس جو نیچے ہو تو وہ ازرائے تکبر ایسا کرتا ہے فخر کے طور پر، اور اگر تکبر نہیں ہے صرف فیشن کے طور پہ کرتا ہے تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ اس وعید میں نہیں آتا، وعید میں نہیں آتا۔ اور اگر ویسے ہو جائے بے خیالی میں جیسے کبھی، تو وہ اس میں بھی ناپسندیدگی میں نہیں آتا اگر بے خیالی میں ایسا اتفاقی ہو جائے۔ جیسے ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہ باندھتا تو ہوں پھر ڈھیلا ہو جاتا ہوں، پھر نیچے آ جاتا ہے۔ کوئی پیٹ ویٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ تود مود جب اپنے حساب سے ہٹ جاتی ہے تو پھر یہ چیزوں میں مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، مطلب یہ کہ وہ عذر تھا۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ تکبر کے طور پر نہ ہو، باقی اچھا نہیں ہے، پھر بھی اچھا نہیں ہے، چونکہ یہ تکبر کا فیصلہ کرنا یہ آدمی کا اپنا کام نہیں ہوتا، یہ تو فرعون جیسا سرکش، وہ بھی اپنے آپ کو متکبر نہیں کہتا تھا، اور نہ کوئی دنیا کا اور متکبر اپنے آپ کو متکبر کہتا ہے، یہ تو دوسروں کو نظر آتا ہے، بول چال سے، انداز سے، دیکھنے سے، گفتگو سے، نشست و برخاست سے، معاملات سے، تو دوسرے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا فیصلہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے احتیاط بہرحال اس میں بہتر ہے۔ تو یہ چند ہدایات تھیں جو لباس کے متعلق پڑھ لی گئیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی نیت سے ہی سننا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔